nu heb ik toch echt jullie aandacht nodig. Ik denk dat we bijna compleet zijn. We hebben 25 minuten, dat is kort. En wat ik net zei, het gaat om afronding en vooral ook de vooruitblik. Het lukt niet om een terugkoppeling te horen van alle 12 de sessies. Maar er zijn 4 sessies waarvan we dachten, nou, dat zou heel leuk zijn om daar heel snel iets van te horen. Ik heb geleerd van de eerste plenaire sessie en ga de microfoon vasthouden. En dan wil ik graag 4 mensen naar voren vragen. En dat zijn Nikki, Anne, Lucille en Guido. En terwijl zij naar voren komen, gebruik ik de tijd voor wat huishoudelijke mededelingen. Ik ben een paar keer gevraagd waar je donaties kan doneren. Er is een donatiebox hier voorin, bij het touwen denk ik, die hebben zwaait. Gewoon bij de receptie. Daar kun je dus of digitaal een QR-code of contant doneren. Dat is heel erg welkom, want het hele event is mogelijk gemaakt door vrijwilligers. En we hebben natuurlijk kosten voor de zaal en de catering. Dus een donatie is welkom. En mij is verteld dat een richtwaarde altijd goed werkt. Dus als je 10 euro kan missen, dan graag. En dan gaan we nu... Oh, ik heb er 2 van de deelsessies hier. Laten we daarmee beginnen. Ja. Nikki, ik wou graag bij jou beginnen. Jouw sessie ging over... over burgerlijke ongehoorzaamheid. Gingen mensen een beetje doen wat je zei in die sessie? Of... Het begon gelijk al heel burgerlijk ongehoorzaam, want ik werd gelijk gevraagd om ergens anders te gaan staan dan waar ik stond. Iemand zei, ik ga gelijk burgerlijk ongehoorzaam zijn. We hebben eerst naar een presentatie gekeken, een aantal foto's van een vredeskamp die we hebben georganiseerd bij de luchtbasis Volkel met blokkades en een bezetting van de startbaan, of de taxibaan uiteindelijk. En daarna zijn we met elkaar in tweetallen in gesprek gegaan over wat het nou precies is, burgerlijke ongehoorzaamheid en de diversiteit die daarin is. Dus of het nou per se het overtreden is van een wet of misschien creatieve manieren om niet helemaal te doen wat de autoriteiten van ons verwachten, maar toch ook weer niet het overtreden van de wet. Dus ook de vele kleuren en diversiteit en variatie die er mogelijk zijn en vooral ook de oproep om daarin creatief te zijn. Dus ik hoor hieruit dat er heel veel mogelijkheden zijn. Dus ik wou je vragen van wat is de manier nu die we moeten toepassen. Maar ik denk het antwoord is dan zoek jouw manier. Ja, dat klopt. Dat is het korte antwoord. Maar als je nou gemotiveerd bent, er zijn wel al 5 april is er een mooie actie in Leeuwarden. Wij hebben met de NAVO doen we ook een aantal burgerlijke ongehoorzaamheidsacties. En dan zijn er oefeningen in Volkel. Dus volg dat allemaal op de website en er liggen overal flyers. Dus je hoeft het niet eens meer zelf te bedenken, maar je kan je gewoon ergens bij aansluiten. Je spreekt volgens mij tot het juiste publiek. Dankjewel. En Lucille, I'm switching to English now for Lucille's session. So your session was on international solidarity. And whenever I have talked to people about the current global situation, we often end up with the conclusion that we need more international solidarity to fix our problems. So can you say something about your session? Like, did you talk about this solution and what did you come up with? Thank you. Okay, so we definitely did discuss it and we came up with the idea of what international solidarity is. I'm going to try from the top of my head to recall it. International solidarity is recognizing all people, irrespective of where they come from, their race, their ethnic background, and recognizing that they are part of the human family, and to hold them at their highest value, which is their human value and not their economic value. And so that's what we came up with. Ja, je krijgt natuurlijk applaus. Ik vertaal het heel snel. Zie mensen niet als de economische waarde, maar als de menselijke waarde die iedereen is. Het komt ook heel erg weer overeen over wat Jan Pronk aan het begin zei. Thanks a lot. I think this is the way forward. Ik mis de twee andere sprekers, dus ik stel voor dat we doorgaan met de volgende agendapunt. Programmapunt. jullie hebben misschien al gemerkt dat de stoelen kwijt zijn, behalve voor een paar mensen die echt liever willen zitten dan staan. En de reden is dat we graag bij de groep, bij het publiek willen ophalen hoe jullie er nu in staan. En hoe we er met z'n allen in staan eigenlijk. Daarvoor wil ik jullie vragen de soort barometer aan deze kant te gaan staan. Als je het gevoel hebt van oké, ik ben nu helemaal klaargestoomd. Ik heb al concrete ideeën. Ik ga morgen aan de slag met een 10-stappenplan voor wereldvrede. Volgens mij, Elina had heel mooi gezegd dat iedereen gewoon moet doen waar hij of zij goed in is. Dus het moet geen 10-stappenplan zijn, maar als je concrete ideeën hebt, dan mag je hier gaan staan en gewoon klaar bent voor actie. En je mag helemaal daar gaan staan als je denkt, ik moet nog even bekijken hoor, of ik wil vooral meer informatie. Dan ga je daar staan. Je mag van mij overal gaan staan op deze lijn, behalve in het midden. Want dat is echt een hele saaie, stomme punt. Ja, het midden bestaat ook niet meer, begreep ik. Dus, er is geen midden. Nou, een hele verhuizing vindt plaats. Jeetje, ja, waar begin ik? Ik ga toch... het midden is echt heel netjes vrijgelaten. A1, iemand zit toch met de schroen... het is heel mooi vrijgebleven. Ik ga dan toch hier een paar vragen in de zaal stellen. En ik ben eigenlijk het meest benieuwd naar wie zou willen vertellen over een actie... Iets, een plan waar je vandaag in de deelsessies, die je vandaag bedacht hebt, of die in een deelsessie naar voren is gekomen. Is er iemand die daar iets over zou willen delen? Ja, ik heb nu iemand die al even wil vertellen. Ja, ik heb meegedaan met de werkgroep Propaganda, de workshop Propaganda. Dus ik kom uit België, dat hoor je wel echt. En... ik was al van plan van de tentoonstelling over de 10 elementaire principes van oorlogspropaganda te organiseren bij mijn lokaal. En nu ben ik nog meer overtuigd. Ja. Mooi, ja, heel concreet. En we moeten dus naar België om die te komen bezoeken. Ja, ja. Ze wordt nu al georganiseerd en leuk. Mooi, nou misschien wordt het zelfs nog een actie om er naartoe te fietsen met z'n allen. Jij wilt ook iets zeggen? Nou, ik had het wel eerder bedacht, maar ik vind, ja, de wapenhandel is, er gaat gewoon heel veel geld in om. En eigenlijk zou er ook heel veel geld in de vredesindustrie om moeten gaan. Dus ik dacht, wat als we nou een soort van wapens van met allemaal bloemen erop in mooie kunstwerken verkopen voor de vrede. Daarom heel veel geld voor vragen. En op die manier, de vredesindustrie vergroten en versterken. De vredesindustrie, daar ben ik heel benieuwd naar. Wil je daar nog iets over zeggen? Of, Nou ja, dat zijn jullie eigenlijk. Ik denk dat zo'n wapenhandel, maar jullie ook. Ja, Propaganda, zeg maar, in onze ja. Ik heb trouwens met Jan Pronk ook afgesproken dat als hij punten hoort waarvan hij denkt, hier wil ik op reageren of iets op zeggen, dan dat hij dat aangeeft. Alleen ik kan Jan Pronk niet meer zien. Nou, ik vertrouw op je seintje als je... hij is in gesprek. Kom goed. Ja, hij is druk in gesprek. Ik zag, je werd ook nog gezwaaid. Ja, je zit extreem. Je zit nog verder dan die poll die ik had aangegeven. Dus daar ben ik heel benieuwd wat jullie delen. Ja, ook heel concreet hoor. Wat ik ook vooral hier gemist heb, misschien kunnen we dat de volgende keer wel inclusief maken. Zwarte Piet beweging bijvoorbeeld, die zijn bezig om 3 mei als dag van de empathie te organiseren. Dat doen ze al, maar ze willen dat veel breder maken. Dus wij willen van de Partij voor de Dieren daar aansluiten. Dus mijn oproep ook aan iedereen om daar ook gezamenlijk inhoud te geven. Dat wij ook meer hier diversiteit zien dan alleen de oude vredesbeweging. De nieuwe vredesbeweging moet veel inclusiever worden. Zeker, ja, ik vind dat je Even een applausje misschien, of ik zie mensen willen klappen. Eigenlijk ben ik van plan om niet te veel zelf te reageren, maar hier wil ik toch iets op zeggen. Want ik zie een enorm diverse groep qua leeftijd en doorgewinterde activisten en mensen die nieuw zijn. Maar qua huidskleur is het nog niet super divers, dus leuk dat je dat aanspreekt. Daar staat nog werk ook op ons te wachten, ja. Er is misschien een plan om een jongerentak binnen de beweging op te richten. Ja, geweldig. Ja. Een jongerengroep, ja. Dus ik heb het net over ja. Hoe divers dat al is. Maar jij denkt dat er een eigen groep voor jongeren op zijn plek is wel. Ja, samen met Eline ook is het idee om dat op te gaan richten. En dan zo ook het geluid te versterken van de jongeren binnen de beweging. Ja, geweldig. Dat kunnen we heel goed gebruiken. Dankjewel. Ik zit te denken, hier is nog een hand. Ben je nou net zozeer daar als de andere mensen? Of, ja? Er zit druk op deze kant. Ja, ik was net laatst met die fysieke acties werkgroep. En daar was verschillende dingen kwamen boven. Heel concreet, daar is... acties al bedacht, maar we gaan insluiten over Marx, die Marx, ja. Yeah. Ze hebben een over bijeenkomsten, 12 maart, en daar is een online actie komt om. Voor online website en e-mails allemaal neerbrengen voor die ja ja het is een online actie voor over Musk om tijdens hun aandelings bijeenkomst alle phone lines en e-mails en customer service voldoen met opzoeken zodat die neerkomt website. Dus actie tegen Maersk begrijp ik op de aandeelhouders. Aandeelhouders. Aandelen. Nou, ik kom even niet meer goed op het woord. Ik merk dat het best wel onrustig is in de zaal. Mensen zijn heel veel ook met elkaar in gesprek. Dus ik kijk even of dit weer de goede vorm is die we nodig hebben. Ik wil graag mensen het woord geven. Wat? Ja, mensen zijn klaar voor de borrel, want hetgene wat we nu hebben qua gesprek, dat kan natuurlijk ook tijdens de borrel. Dus ik maak het misschien wat korter. Ik wil nog heel even misschien iemand spreken hier. Is er iemand die nog iets wil delen van wat hebben jullie nodig om wel in actie te willen komen? Is er iets wat we nog moeten doen? Nou Guido, jij bent niet iemand die nog... maar goed, ik wil je alsnog graag het woord geven. Je hebt mij gevraagd om iets te vertellen over de NAVO-werkgroep. Wil je dat, is dat nog? Ja, je was te laat komen opdagen, maar je mag heel graag aan het woord. Twee opmerkingen. Ten eerste, over 3 maanden moeten wij met een veelvoud van de mensen hier in het actieweekend van 21 en 22 juni in Den Haag zijn als protest tegen de NAVO-top. Dat is één. Daarvoor hebben wij een zeer gevarieerd en diepgaand gesprek gehad met zo'n grote groep van 40 mensen over wat we kunnen doen. Er zijn mogelijkheden op nationaal niveau, op plaatselijk niveau. Er zijn online mogelijkheden. Ik heb gevraagd aan mensen die op hoogte willen worden gehouden om hun naam en adres op te geven. Dat is veel gedaan. Dus die krijgen van mij, van ons, informatie. Maar één ding. 3 maanden moeten we... Het is kort, dat is ook gezegd. Waarom zo kort? Het is zoals het is. Vandaag is ook lang geduurd. Het is een smashing hit. En dat moet het over 3 maanden ook zijn. Dus ik reken op jullie. Dankjewel, Guido. Ja, een smashing hit. Dat ga ik ook graag onthouden. Ik denk, ja, dit is al ook iets heel concreets wat wij dus samen kunnen doen. Ik wil eigenlijk voorstellen om over te gaan naar de borrel. Maar ik wil nog één iets, Martijntje. Wacht, Rut. Sorry? Voordat we eindigen, oh, wacht. Ja, ja. Deze conferentie kon niet hier zijn zonder 2 mensen. Dus we willen jullie toch eerst even bedanken. Waar is Martijntje? Martijntje! Oké, Martijn, deze conferentie kon niet gebeuren zonder Rut en Martijntje. Die hebben echt het meest gedragen. We zullen hun heel erg bedanken. Dankjewel. Ja, oké. Nu gaan we echt afronden. Martijntje, ik heb je ook nog nodig. Ben je nog heel even komen? Namelijk om iets te zeggen over als mensen nu verder willen en in actie willen komen. Ik heb net beloofd om ook nog te vertellen. Elke laatste zondag van het... Zondag van de maand is er ook een vredesdemonstratie in Amsterdam. Dus wil je iets concreets doen op de Dam, daar ben je ook van harte welkom. En Martijntje, met jou wou ik nog spreken over hoe nu verder. Er zijn heel veel mensen met ideeën, met acties. Wij zijn zelf ook een grassroots organisatie. Wat de nieuwe vredesbeweging voor nu daarin kan betekenen in dat oppakken van acties. Nou, de eerste regel als je een goed idee hebt is bij een grassroots organisatie is... ga het niet delegeren, maar ga het zelf opzetten. Dus als je een goed idee hebt... kunnen wij helpen om anderen te zoeken die daar misschien ook geïnteresseerd zijn. Maar neem vooral zelf het initiatief. We zijn dus geen hiërarchische organisatie, het is bottomen. Ja, en dankjewel. En de sessies die er vandaag waren, dat zijn tegelijk ook een beetje de thema's waar wij graag mee aan de slag willen. Dus ben je bij een thema geweest en voel je aangesproken en je wilt er iets mee, dan... ben je van harte welkom om ons ook te benaderen om daarmee aan de slag te gaan. En nieuwe ideeën mag je ook altijd noemen. Nou. Dan wil ik eigenlijk iedereen alleen nog een fijne... Blijf alsjeblieft hangen, want het gaat juist om het netwerk. Nou, volgens mij gaat het hartstikke goed. Er is een borrel, die is wel voor eigen kosten. Maar blijf lekker hangen en drink een borrel en... op naar een vreedzame toekomst. En neem een appel of een banaan in naar huis. Oké.